na sekele kasi bolingo ezali ya solo ndema mpe bakolobe utaka kepai na yo bango balingi yozwa bolamu te se monyokoli oyo ya bango bakopesa yo basangisangisa mpasi ya mokili lilimo mikanda na sekele kasi bolingo ezali ya solo ndema mpe bakolobe utaka kepai na yo bango balingi yozwa bolamu te se monyokoli oyo ya bango bakopesa yo basangisangisa mpasi ya mokili lilimo ya mabali na yo kendeki natikeli yo bato bakengela yo posezali na nga na motema nasala kokoli na lazima ya kosolola na yo te bato yango se miso milai mipai yo kokende bazali ye bango bamibe Thank you.